ป็นไปได้บ่กินห่อนเนื้อมันผลว่าซั่นสองผัวเมียนี่สิย่านตายอธิษฐานต่อหน้าบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่กินห่อนสีบมันว่าซั่นใครบาปหลังจากนั้นก็ให้ฮู้จักจะเริ่นภาวนาฝึกฝนปรากฏว่าทั้งสองคนนี่ไม่ตายลุดดีวันดีขึ้นกันเท่าผู้เมื่อนี่อาตมาเป็นหนิวมายิ่งอยู่เมืองอุบลครั้งแรกเลยละมาปวารณาขอขับรถไปส่งอาจารย์เอ้อาตมาเบิ่งหน้าคือจังสิทุกสิยากเฮ็ดจังได๋จังสิขับรถไปส่งอาตมาสิบ่ยากอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่บ่ผมขอเอาบุญน้ําแน่รถคันนี้ลูกสาวซื้อให้ใหม่ๆลูกสาวอยู่เมืองนอกจังได๋จังได๋ผมก็ยังบ่ทันตายให้ผมได้ทําบุญน้ําแน่แกก็พามาเมืองอุบลพาตัดอาตมาไม่ได้ผ่ายิงนิ้วออกโยมสมนึกเลยทั้งขับรถมาส่งทั้งอดอาหารผมสิขออดอาหารถวายอาจารย์เจ็ดมื้อว่าซั่นจนกว่าอาจารย์สิดีออกจากโรงพยาบาลเล่าขับรถมาส่งอาตมาทั้งบ่กินข้าวกินแต่น้ำบ่ทันตายได้เดี๋ยวนี้ดีผู้ที่ตาเหลืองนั่นก็เศร้าเหลืองใจจ้อยเหลืองอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นพากกันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเดี๋ยวนี้ติดอยู่บ้านบ่ได้ดนต้องมานอนอยู่วัดมาเจริญสมาธิภาวนาทั้งผัวทั้งเมียดีวันดีคืนมาอยู่กับอาตมามานี่3ปี4ปีมาบาดนี้มู่เดียวกันถึงได้บาดนี่นายประกอบที่ฆ่าด้วยกันยังบ่ทันเลิกแต่ว่าผู้นี้เลิกแล้วมานั่งสมาธิเห็นนิมิตแห่งกรรมนั่งอยู่ดีๆเข้ามีดมาเสียบคอจึกคือเจ้าของเคยเสียบคองัวคอควายแข็งเกเรตีนบ่ได้เห็นในนิมิตเรียกว่ากรรมมานิมิตแห่งกรรมหยาดน้ำอุทิศส่วนกุศลทำคุณงามความดีให้ข้าเจ้าบ่ขาดสัตว์อีกเลยหมดตัวแดงแม่งตัวหน่อยสองผัวเมียนี่ห่างนี่ดีได้ซ้ำผัวเมียนี่แล้วก็ไปบอกเสี่ยวสิเคยขาดน้ำกันกอบเอ้ยบาปมีอีหลีเด้บุญมีอีหลีเฮาเศร้าขาดแล้วเฮาไปทําสมาธินําครูบาอาจารย์เฮาเห็นเบิดที่เฮาขามันสัตว์สมุนน่ะโตเศร้าสมองมันบาปขาไปดนกับบาปดนเสือเฮาซะนายประกอบนี่แกก็เลิกย่านบาปแต่ว่าในขณะที่เลิกนี่แกไม่ได้เข้าวัดเข้าวาทําบุญทําทานอะไรบาปนี่ปีกายนี่เลิกขาสัตว์อันนั้นมาแล้วได้บาปมือหนึ่งเดินไปตลาดไปซื้อน้ำกินมีห้วยเถิกตัวหนึ่งเขากอมกอมพ่วมเป็นบ่าวล้ำเสื่อมมันเห็นนายประกอบเดินไปมันตาหน่อยสะเล่นใส่ไปตลาดกลับมาพอผ่านมาอีกผ่านหน้าบ้านหลังนั้นที่ผูกกล้วยตัวนั้นไปจากเห็ดจังใดเสื้อผูกไว้แน่นๆปื้ดบาดเดียวเท่านั้นขาดเลยโอ้ยกระแทกชนนายประกอบส้นเลยได้แรงต่ำเลยล้มตูมลงไถไปสิบหัวเข่านี่มันสิบเข่าบนนี่จนสอบบนแคมทั้งหัวเข่ามันนอกจากนั้นหน้าตานี่เละหมดเลยเปิ่นเขามันตีแต่ว่าบ่ถึงปลายเขามันไถไปตกลงไปในร่องน้องซ้ายเจ้าของเห็นแล้วบ่จักสิซอยจังใดย่านมันส้นขับรถปิกอัพวิ่งมาจะมาชนควายตัวนั้นแต่ก็กลัวมันจะเหยียบพี่ชายนายประกอบตกลงไปในร่องพอดีมันก็ซ่อมสิบไปสิบมาอยู่บ่ถึกบัดพอดีตำรวจเขาเจ้าบ่ยานแบกไม้แลนมาไล่ตีคั่วตัวนั้นออกผู้อื่นมันตีมันพยานอยู่นายประกอบนี่ก็ถูกหามเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ทะลุออกบาดแผลน้ำหนาน้ำยังมันถึกเปิ่นเขามันเสียวเฮือนไปยามเพิ่นว่าโอ้ยว่าฉันมันจืดได้ว่าฉันเฮากะสังเกตพี่สังเกตดูกล้วยตัวนี้ไปซื้อของตลาดยางไปมันเลี้ยวเบิ่งมั้ยว่าฉันมันเห็ดตาหน่อยซะแน่นใส่มันมาบ้านมันแลนหังสลอดมันคือสิเอาให้ตายว่าฉันกล้วยตัวนี้มันจืดได้ขามันแต่สากก่อนมันมาเกิดใหม่มันจืดได้อีกนายประกอบเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่เริ่มหูจักเขาวัดเขาว่าทำบุญแน่แล้วอันนี้ว่าให้ฟังว่าร่างกายเฮาเนี่ยแตกสลายไปชีวิตนี้ประกอบด้วยกายกับใจนามกับรูป และชีวิตนี้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อยามแตกสลายร่างกายแตกสลายไปกายกับใจนี้ก็แยกทางกันเดินไปใสกายก็เอาไปเผาใจก็จะถือเอาบาปเอาบุญที่ตนเองได้กระทำคนโบราณมันก็เลยบอกว่าเฮาตายไปนี่มันบ่แม่นสิตายไปแล้วแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเนี่ยทานนวลเพิ่นสิไปใส่พระโกกัลยาณาภิรัตตายแล้วไปใส่บ่มาอยู่น้ำมุนีดอกอยู่แต่ห่างแต่ขี้จังหน่อยมืดหนีมืออื่นเฮาเผาแล้วก็เบิดไปแต่ว่าจิตใจนั้นอันเป็นวิญญาณธาตุที่ยังมีเชื้อมีเยื่อใหญ่อย่างยังสิเกิดกันว่าเกิดคันไปด้วยบุญกับไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามีบาปมากก็ไปเกิดเป็นตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่าที่สังเกตว่าท่านบวชมาตั้งแต่น้อยจนแก่จนเฒ่าเพิ่นมีบุญสั่งสมไว้หลายบุญเก่าเพิ่นมีหลายคันเพิ่นตื่มเอาบุญใหม่เข้าหลายขึ้นแห้งสิติแต่ว่ารับประกันบ่ได้คือกันเด้บวชแล้วก็บ่แม่นว่าสิพ้นนรกคันบวชแล้วเฮ็ดบ่ดีแห่งบาปกุโสยัตถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญยังทุปปรามัตทั้งนิรยาอยู่ปกติย่าคาที่จับไม่ดีดึงมาแล้วจะบาดมือการบวชที่ละหลวมประพฤติไม่ดีจะถูกลากลงนรกภาษาบาลีว่านิรยาอยู่ปกติตรงกับภาษาฝรั่งว่า drag one to hell ดึงเจ้าลงนรกได้เจ้าบวชเจ้าเฮ็ดบ่ดีเพราะว่าการบวชนี่มันอยู่ใกล้สวรรค์แล้วก็ตกนรกง่ายพร้อมข้าเจ้าขาบข้าเจ้าหวายบ้านเฮาเอิ้นว่าเจ้าหัวผู้ว่าหันใหญ่เอิ้นว่าจัวน้อยเจ้าหัวนั่นมาจากคําว่าพระเจ้าอยู่หัวสิกินสิท่านสิเอาหยังถวายให้พระให้เน้นยกใส่เก่าเท่าใส่หัวสาธุก็เลยเว้าลัดเอาคันสิเว้าว่าพระเจ้าอยู่หัวมันหลายพวกพวกก็เลยว่าเจ้าหัวผู้ว่าหันใหญ่คือเน้นเจ้าอยู่หัวหน่อยเว้าไว้เขาก็เลยเหลือแต่จัวหน่อยจัวหน่อยแต่ในโรงพยาบาลก็ยังลัดเอาว่าโรงพยาบาลเด็กเพราะเหตุนั้นเจ้าหัวจัวหน่อยนั่งอยู่ทั้งหัวผู้อื่นคันเจ้าของเฮ็ดบ่ดีบ่งามเพิ่นเอิ้นว่าล่วงโลกหลอกคนสิถูกลากลงนรกพระโมคคัลลานะมีแต่เรื่องมาคุยกับพระพุทธเจ้ายามใดเราลงมาแต่เขาคิสโกดมานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเน้นเพ้นตู่นั่งหุ่มนั่งฟังเพิ่นคุยกันวันหนึ่งพระโมคคัลลานะมาถามพุทธเจ้าพระเน้นนั่งฟังเป็นแถวพันเตปะกวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบไม่เคยเห็นผมลงมาจากภูเขาคิสโกดผมไม่เห็นของประหลาดลอยอยู่ในอากาศเห็นมนุษย์ที่มีผ้าเหลืองพันตามคอตามตัวไฟลุกท่วมในผ้าเหลืองลอยอยู่ในอากาศร้องควรคางเจ็บปวดมีนกมีกาปากยาวๆเป็นฝูงๆบินตามจิกตามตอดภาพนั้นมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาวกของเรามีฤทธิ์จริงหนอมีอนุภาพจริงหนอโมคคัลลานะแม้เราก็เห็นมานานแล้วแต่ไม่มีพยานเราไม่พูดวันนี้เธอเห็นเธอเป็นพยานให้เราและเราจะเป็นพยานให้เธอภิกษุทั้งหลายจงฟังภาพที่โมกขลานะเห็นพวกตัวกับพันผ้าเหลืองพันตามคอตามตัวไฟลุกท่วมลอยในอากาศมีหมู่นกปากแหลมๆบินจิกบินตอดร้องไห้ควรคางนั้นไม่ใช่อะไรนั่นคือภาพของนักบวชเป็นพระเป็นเนรในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าชื่อกสปะ บวชมาแล้วไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของท่านให้ชาวบ้านกราบไหว้หลอกลวงด้วยประการต่างๆบวชแต่กายใจไม่บวชการกระทำเช่นนั้นถูกลากลงนรกพ้นจากนรกเศษกรรมยังมีเหลืออยู่มาเป็นตัวกระพันเป็นเปรตเหลืองๆผ้าเหลืองพันตามคอตามตัวไฟลุกลุกท่วมไม่ลอยไปในอากาศถูกนกปากแหลมแหลมเป็นฝูงไล่จิกไล่ตอดเจ็บปวดควรขามเธอทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้การบวชนี้ถ้ากระทำไม่ดีนิรยาอยู่ปกติจะถูกลากลงนรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาคิดว่าตายแล้วไปไหนชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตทางกายดังกล่าวแล้วประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมยะถาหิอังคะสัมภาราโหติสัทโธระโถอิติทางร่างกายเปรียบเหมือนกับรถประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเอาหล่อมาใส่เอาฝากระโปรงมาใส่คัตซี่เอาเครื่องยนต์มาใส่เป็นรถคันถอดออกกองไว้คนละบอนก็เศร้าเป็นหลดคือกันกับเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาล่มเอาสีนเอาหนังเอากระดูกออกกองไว้เป็นผุดๆกับเบิดควมเป็นคุณบ่แม่นคนบาดส่วนจิตเวลาเฮาตายยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้หมักม่วงที่เฮานั่งอยู่ใต้ห่มมันหล่นปุกๆใส่เฮานั่นคันมันสุกแล้วมันหล่นลงมันตายจากต้นแม่มันแต่ว่ามันเกิดอีกมันเกิดน้ําหยังมันเกิดน้ําเม็ดในเม็ดมันน่ะมีหยางเมื่อเมล็ดพืชมีหยางอาศัยความชุ่มชื้นจากแผ่นดินอาศัยน้ำตกลงมาความชุ่มชื้นอบอุ่นของไอดินเมล็ดพืชก็เกิดขึ้นเข้าสิว่ามันตายหรือมันยังง่ามันสุกแล้วมันหล่นลงมาจากต้นแม่ของมันเกษตรสมัยนี้เขาเอางานนี่ไปตองานนั่นเรียกว่าติดตาทาบเก่งตอกันได้แต่มีผู้ใดเนี่ยเอาหมากม่วงสุกหมากไม่สุกที่สุกหล่นลงแล้วเอาขึ้นไปตอได้อีกต่อบ่ได้คันต่อได้ก็ได้เงินหลายกว่าหมู่ย่ามมันสุกพร้อมหมู่ก็ให้หมู่ขายเบิดซะก่อนเจ้าของต่อไว้จังถ้าขายหลาๆหมู่แห้งสิได้หลายมันตายยางต่างๆที่มันต่อกันในต้นมันตายแล้วแต่ในความตายของมันนั้นซ่อนความเกิดซ่อนชีวิตคือกันกับหญ้าปูหญ้าทานที่เพิ่นนอนอยู่ในร่มนี่โมเมนต์เพิ่นตายดิในความตายนี่ซ่อนชีวิตย่ามเกิดเอาความตายมานำย่ามตายเอาชีวิตไปพร้อมมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตเมื่อเด็กน้อยๆเกิดมาก็มีความตายซ่อนอยู่ในนั้นแต่เวลาตายปั๊บไปท่านบอกว่าชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายตายนั่นมีชีวิตซ่อนอยู่คือหมากใหม่หล่นหมากม่วงหล่นปลุกแล้วมาขันมันสุกบ่แม่นมันตายซื่อๆได้มันมีแนวสิให้เกิดอยู่ในหันแต่ว่าสิเอาไปคืนของเก่าศาสตร์ก่อนมันไปตอไว้น้ําขวนบ่ได้มันตายแล้วศาสตร์นั้นศาสตร์ใหม่มันสิบ่เกิดอีกคนเฮาก็คือกันคนเฮานี่เกิดน้ําหยางนั่งสลับอยู่นี่มีหยางน้ํากันคันเบิดยางก็เศร้าเกิดฟังให้ดีบาทเนี่ยพระอรหันต์เมิดยางบ่เกิดคือมะขามขั่วเม็ดมะขามนั่นคันเฮาเอามาขั่วแห้งๆยางมันแห้งเบิดแล้วเฮาเอามาปลูกเอาน้ำโหดฝนตกมาห้อยเถื่อพันเถื่อมันก็บ่เกิดมันสิเกิดจังได๋มันขั่วแห้งแล้วยางมันพระอรหันต์เพิ่นขั่วยางเพิ่นบัดถ้าเฮามาบวชชีพามดํามือดําคืนว่าสิมาขั่วยางคือกันได้ก็ได้แต่ว่ามันบ่ทันขั่วซะนี่ยางหน่อยบวชแต่น้อยจนเฒ่าจนตายยางบ่หลายคันยางหลายบวชบ่ได้ดนปานนี้ ซีกไปออกลูกออกเต่าฟังให้มันถึกได้อาตมาเนี่ยก็ยางหลายตัวจังนั้นได้บวชน้ำเพิ่นจนอายุ36ปีจังไหนมาบวชก่อนสิมาบวชเนี่ยก็ย้อนยางอีกละนี่ก็ได้เหลือหามือสิได้เมียอาตมาเนี่ยท่านลูกท่านเมียมาบวชเด้แต่ว่าพอห่างบ่หวานอาจารย์ต้องพอปัจจุบันได้เนาะท่านตัวบ่เอาท่านล่วงหน้าเลยแต่บ่ทันได้ผลเห็นว่าขี่หลายท้ายเป้ปันนี่ก็จะพอได้น้ําเพิ่นอยู่หักท่านเหลืออีก5วันจะแต่งงานผู้เฒ่าเพิ่นคุ้มไปขอเรียบร้อยเป็นคนจีนหมดทั้งตระกูลเว้าไทยกับว่าสักฮ้อๆๆๆว่าสักเนาะเอียเหลาติดหน้าว่าซั่นเด้เพิ่นว่าอุ้ยมันดีขึ้นอย่างในตัวสัญญามันก็บ่สวบเหล่าก็บ่กินอีเหลาติดหน้าว่าซั่นเอาโลดเลยเว้ยว่าซั่นอาตมาผัดคือจะบวชท่านได้บาดเว้าจังได๋เขาเจ้าก็บ่อย่าบ่เศร้าผู้เฒ่าเอ็งต้องแต่งงานเป็นฝาเป็นฝังมีลูกมีหลานไปบวชทําไมกินข้าววัดนอนศาลาเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกว่าซั่นโอ้มันดูถูกการบวชปานนี้เนาะบาดในพวกผู้เฒ่านี่คือในใจว่าหากว่าเถียงเพิ่นย่านเพิ่นเครียดลักไปหล่นหลับว่าต้องเถียงกันยากดอกคิดในใจก็เลยขอผู้เฒ่าไปบอกโมบอกพวกมันกินดองน้ำหน่อยแล้วไปแล้วรีบมานะอย่าให้เสียผู้ใหญ่อยู่กรุงเทพฝนบอกเนี่ยออกจากบ้านได้ก็เลยไปเสื้อบาทสแตนเลสหน่วยหนึ่งกับผาคุ้มไตรจีวรแล้วก็กดมือบาทในวันแต่งงานก็บาทหน่วยเนี่ยสแตนเลสนี่สอดจังค่อยว่ากันใหม่เฮ้าไปสักบวชมันจักศาสตร์หนึ่งเพิ่นว่าอายุคนเฮาอยู่สวรรค์ชั้นจาตุม50ปีทอมือ1สวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีทอมือ1เฮาเกิดมาเนี่ยมันบ่พอมือเทวดาตัวนี้ว่าซั่นมือนี่อย่าเอาหัวมันสยามถ้าเอามืออื่นสาดหน้าเพิ่นว่าซั่นบวชซะเถาะอาตมานี่บวชแปลกประหลาดบ่คือหมู่บาทซื้อเองไตรจีวรบริขารซื้อเองเบิดไปฝากกับอุปชาก็ไปฝากเองบ่มีผู้รับรองบ่เพิ่นบ่ผมนี่แล้วรับรองผมจะบวชเองจักสิให้ผู้ใดพามาบวชฮอดมือบวชแห้งคักบ่ได้มัด มัดบาดเป็นหูมหน้าจกหลอกแจกแหลกคือเพิ่นจักสิมาหาสแตกนั้นเฮ็ดบ่เป็นคืออุ้มบาดได้ย่างอ้อมโบสถ์จกหลอกผู้เดียวบ่มีผู้ใดเฮ่เด้อุ้มบาดย่างเพิ่นว่าให้อ้อม3หอบพอมีผู้ใดแห่เพิ่นลงอุโบสถพอดีเพิ่นพร้อมทําลงอุโบสถช่วยโอกาสแต่พอดีอุ้มบาทได้ย่างอ้อมบอดจกหลอกผู้เดียวไปได้หอบครึ่งพวกแม่ขาวเหลียวเห็นว่าโอ้ยเป็นตาอีดูตนสารหน้ากำผ่าบ่มีผู้แห่ว่าซั่นไปแห่นาคน้ำเพิ่นต่อเฮาว่าซั่นแม่ขาว 3-4 คนมาแห่นำอีกหอบครึ่งเจ้าของเอาเลยได้หอบครึ่งข้าเจ้าได้มาแห่นำหอบครึ่งได้เป็น3พอดีเข้าไปบวชจนปานนี้10ปีนี่เข้ามาแล้วยังบ่ทันได้ฝันว่าเจ้าของสิกจักเทื่อว่าผู้ลางคนว่าซั่นบุ้ยบังเพิ่นแห่นาคว่าซั่นสู้คนหน้าค่อยอิงปานสิบวช500ปีวัดบวชแล้วบ่ทันได้ครูแม่นซําสิทธิ์แล้วมาบ่คือกันไว้คนนี่อาตมาได้บวชแปลกๆหนีเขามาบวชจ้อยนะเฮ้เล่าให้ฟังก็สิมีอย่างหลายคือว่าน่ะหากบ่อยากให้มันหลายๆครัวอย่างพระอรหันต์เบิดอย่างคือหมักใหม่บ่มีอย่างยามคนตายสมัยก่อนโบราณพ่อแม่เฮาเอาผีตกป่าหามใส่เกียนแล้วก็ฆ่าถ่ายเกียนออกมาให้พระขึ้นไปนั่ง เอาหนังสือใบลานหยอดหมุกพระกระสวดหยอดหมุกไปน้ำก่อนจะคูวิญญาณธาตุยาตังสามปายุตตากานันจะธรรมานังอนันตาลาปัสใจเจนาปัสใจโยโสตาวิญญาณสวดไป พ่อใหญ่กับครัวเขาตอแตกวานวานไปข้างหน้าวานเห็นหยังบัดนี่คันลูกหลานไปถามวานเห็นหยังพ่อใหญ่คันถามผู้เฒ่าถือโตกับใครแน่เฒ่าที่เขาวัดเขาว่าเล่าหูจักส่วนมากไปถามถือแต่ผู้โอผู้โพผู้ผาเฒ่ามีหลายยี่ห้อเด้หัวงอกคือกันอายุ70 80ผู้หนึ่งเป็นผู้เฒ่าเขาวัดเขาว่าผ้าโลกผ้าล้านเหตุตามเหตุตามข้องอันนั้นเอิ้นว่าผู้เฒ่าคันบ่เฮ็ดจังซั่นหัวงอกเท่ากัน70 80โอ้ละเนาะบ่ได้ไปก่อนลูกก่อนล้านนั่นเอิ้นว่าผู้โอบ่เป็นผู้เฒ่าอันนั้นผู้โอนอกจากนั้นก็ผู้โพผู้ผาเป็นหยังจังว่าโพว่าผางัวงัวคุ้ยตัวใดผ้าเกียนแลนผ้าไถแลนดีๆเพิ่นว่ามันโพม่อมปีบ่น้อขาคำบุญซะน้อว่าซั่นผ้าไถแลนผ้าเกียนแลนเอิ้นว่างัวโพงัวผาเฒ่าโพเฒ่าผานี่ก็คือกันหมู่มาบวชชีพามจังซี่เพิ่นโพเพิ่นผาออกทองคนมื้ออื่นนี่เฒ่าผู้ซ้ายพ่ายแห่ถือของเฒ่าไม่ยิ่งถือเครื่องถือสะดุ้งไปน้ำกันจูงแขนกันไปบุงยังบุงยังโคออกทองออกทาลาบมาเดือกจังสิเอิ้นว่าเฒ่าโคเฒ่าผาคือสิบ่มีดอกบานในบ้านอื่นพุ่นเด้อว่าเพิ่นฟังเคยเห็นคันไปถามเฒ่าโคเฒ่าผานี่ผิดสเปกขนาดว่าจะถามเราได้โลดโคออกโลดวานให้หยังล่ะพ่อใหญ่เขาตกแต่ว้ายเพิ่นว่าวานเนี่ยผีมันกินแล้วเว้ยเพิ่นว่ามันหามหนักเพิ่นว่าจากแม่นโมเมนแล้วเขาโผล่ออกไปหลดป้านเขาสิมาหามให้เพิ่นหามนักนางสลับอยู่นี่ผีน่ะมันหามนักเพิ่นว่ามันง่อยอยู่น้ำมูนี่เพิ่นว่าวานหล่อให้มันตนลงไปกินเพิ่นว่าผีแท้เล่าบ่จักเล่าเขาโผล่ผาไปหลดผ้าหลวกผ้าหลานลงทางคันไปถามผู้เฒ่าวานให้ยังเราพ่อใหญ่โอ้ยวานไปเนี่ยหลวกหลานเอ้ยลังเถื่อฝนฝ่าตกลงมามันเกิดมันงอกย่ำมากก็สิเห็นอันนี้ทางไปภาษาย่ำขับไปทรงสกันลูกหลานก็สิว่ามันจะเกิดจังไดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มันตายแล้วเขาขัวซุ่มมูนี่มันเบิดยางแล้วมันบ่เกิดเล่าก็สิเว้าต่อขั้นสั่นก็เศร้าห้องเศร้าไห้คือหอดกันสลูกหลานเอ้ยขั้นเจ้าสิให้หาผู้ตายนี่ก็ซ้ำให้น้ำเขาตกแตกมันบ่เกิดมันเบิดยางมันก็เกิดบ่ได้หอบห่างต่างขี้นเบิดเสือเบิดปัจใจแห่งธาตุทั้งสี่แล้วแตกสลายตายไปธรรมดาซื่อว่าควมตายหนีเปิงเป็นเทิงโลกบ่มีไผหลีกแต่ท่อนถอผู้เดียวเจ้าอย่ามั่วเมาให้ผีตายผู้ตกปลาให้น้ำหมอกกะเบื้องยังสิได้อุ่นแกงซื่อว่าควมตายหนีเปิงเป็นเทิงโลกคือจังไฟหมอดแล้วควรนั่นหากบ่เห็นมันไปใส่ควรมันไฟหมอดมันก็ไปตามทางของมันเขาล็อกพ่อใหญ่เป๊ะพ่อใหญ่เทศให้ฟังอาศัยเขาตกแตกเพราะนั่นโบราณเพิ่นฉลาดงามคนตายวานเขาตกแตกสู้สวดพวกพระนมเน่หน่อยสวดยอดมุกอันยอดมุกยอดมุกนั่นว่าเป็นหยังว่าพื้นเขาตกแตกภาษาบาลีว่าปัจจัยอุ้ยพังควาโรกปัจจัยสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดวิพังยกขึ้นมายกเหตุยกปัจจัยมาอธิบายเราป้าอย่างเฮาโมโหแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อธิบายเป็นภาษาบาลีซะสวดเฮ็ดเสียงเงินๆเย็นๆแห่งเป็นระยานบาดนี่ตาก็ไปหันโสตาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตากานันจะธรรมานังอนันตาลาปัสใจเยนะปัสเว้ยเป็นระยานว่าสั่นคือสิข้างด่างข้างด่างมากพระบาวิญญาณวิญญาณพระบาความจริงมันโมเมนโตอันนั่นเพิ่นเว้าพื้นมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยบ่ได้อธิบายมันก็เลยบ่ฮู้ครูมื้อนี่ก็เซาแล้วล่ะบ่ได้เว้าปานใดดอกแต่ก่อนเพิ่นแห่งอํากินแต่ไข่ว่าผู้ใดบวชก่อนหามเฮียนคันบ่มีคนตายหามเฮียนเพิ่นว่าคันเฮียนแล้วมันเข็ดมันขวงสิมีคนตายยามใดแล้วมันสิได้คนบ่ตายครูมื้อบัด ขี้แท้เพิ่นอุบไว้กินไข่ไข่หยอดมุกตัวละบาท2บาทซื้อดอกตะกี้อาตมาเป็นเน่นหน่อยเป็นหลักเฮียนนะเว้ยว่าซั่นจักงามได้จังซี่ได้ไปลากอ่านใบลานเพราะอ่านได้หัดทองเอาน้ําใจคันเว้าปัจจีนะปัจจโยขึ้นมาเพิ่นได้ยินเพิ่นจะหายก็เลยพอชื่อได้กะมองกะแมงนี่ย่าเมื่อคนเฮาตายไปนั้นรูปร่างทางร่างกายคือกันกับรถกับเรือเพิ่นว่ายะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโถอิตินางภิกษุณีผู้สาวงามงามนางวชิราภิกษุณีนั่งสมาธิเป็นสาวเด้เป็นพระอรหันต์อยู่ใต้ห่มใหม่พญามารเลยปลอมโตเป็นผู้เบาไปเกี่ยวเล่าส่วนเล่าเฮ็ดเมียเล่าก็เลยเทศปันฟังมันมีหยังอยู่ในนี่เล่าว่าบ่อนเจ้ามักยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเล่าว่าร่างกายนี่คือรถนี่เอาออกแล้วมันบ่มีรถได้มันอาศัยกันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันงามบ่ได้แม่ตาหวานเพิ่นว่าจะว่างามอยู่ตาเอาซ้ําเพิ่นจกตากวดให้โกนจึงวึงบานนี้จักไปใส่อันตาหวานเพิ่นน่ะอันควมสวดควมบ่บางกี่มีแต่เนี่ยดีๆเป็นบทเพลงแห่งพระอริยะอาตมาว่าโอ้ยอยากให้แม่ออกเสียงดีๆพระกันทองเอาดิเอาไปกอมลูกกอมหลานให้ลูกหลานได้ซึมซาบในศีลในธรรมแม่ดีแม่ใหญ่ดีเฮ็ดให้ลูกดีหลานดีย่ามกวยลูกกวยหลานกระท้องร้องเพลงอันนี้ไปสาเพสาตามาลิสันติมาละนันตังหิสีวิทางสาทางลายทางสิ้นจากต้องตาย สอนตายใส่หัวกับมองมันแต่น้อยๆผลให้มันหูจักใหญ่มากมันจะหูจักสินจักธรรมอันนี้เอ้ยจักสิกรอมอีหยังแน่อาตมานี่ได้ธรรมะย้อนแม่เสด็จแม่อาตมานี่กรอมม้วนม้วนยื้อได้กอมอาตมาแล้วไปกอมน้องกับกอมคุ้มเดียวนั่นจนจืดอิทธิพลของแม่เล่าเบาๆยังดอกเล่าเบาได้น้ำให้น้ำหน้าแม่ไปให้ขี้เกียจเขามาแม่ไปหน้าขี้ห้วยเขาดูแล้วเขาว่าไปดอก มันเห็นคุ้มเบาของแม่คือสิเห็นเบิดสวรรค์สเนี่ยไอ้คุ้ยลำนี้อีเมสิดาเต้นเข้าป่าเห็นนกแจนเวนเล่าว่าไปแจนเวนเอ้ยเห็นคุ้ยกูบอเห็นยูนแล้วอีตัวไฟกอนอีดอนน้ำหลังอีดำนอนบวกแล้วก็ว่าป่าชื่อได้คือเห็นภาพพงคาป่าเขา น้ำเย็นๆเนี่ยที่นี่บัดเสื้อสิเอาดีให้แม่กอมแม่สิเว้าเพิ่นทุกข์ยากแล้วแม่สิบอกให้บวชบัดนี้บ่มักปานใดนอนศาลาลับตาแม่สิกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหม่อนเข้าปลาซ้นหม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่มไต่กระบองเสียงท่อมท่อมขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกหน่อยมันอยากมันซ่าพ่ออยากสาลูกพัวไปบวชสางผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหวคันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนสลาลับตาแม่สิกอมคว่ำเบานี่ว่ามันเบาไปเท่าเดียวว่าไปบ่อนหนึ่งแล้วก็เอื้อนเอ่ยซะก่อนแม่ไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าสิเอาปลามาปนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซ้อนมันลูกมันตื่นลูกน้อยไห้ง้มไตกระบอง พียงทมทมเขียวใส่เมเลี้ยงลูกหน่อยแม่นมันยากมันซากฟังเสียงแม่ไปคือที่ดูต้นศาสตร์แม่เจ้าของจะเป็นทุกข์มันยากแต่ยังน้อยก็ยังหูเจ้าก็ที่ดูต้นศาสตร์แม่เราใหญ่มากนี่พอมานั่งสมาธิก็คือพ่อความกอมนี่บ่ได้ให้ดอกน้ำตาจักมาแต่ใสไหลอาบแก้มออกมาแม่ว่าเลี้ยงยากหลังจากนั้นแม่บ่ว่าจักไปบวชแต่คือฮอดโลกก็เลยบ่ว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้คันเป็นสายให้เจ้าไปบวช